balam, geç geç oldum, geçleri yollar dizildi. Uyku geldi, hela gözler süzüldü, oy oy süzüldü, oy oy süzüldü. O zamanda elim yerde üzüldü. Ağam nereden aşar yolu, yaylanın oy oy, yaylanın oy oy, yaylanın. Oy oy, toprağım, oy oy, toprağım.